Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmü't teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ûs rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'una bima allamtena وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْضُ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ ف۪يهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذ۪ينَ أَسْلَمُوا لِلَّذ۪ينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ İlâ âhiril âyât. Sadakallahul azîm. Birlikte Maide suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 44. ayetine kadar gelmiştik. Okumuş olduğumuz bu 44. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, duyduğumuz, dinlediğimiz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir gayretin, bir çabanın, bir cehdin ve cihadın içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğumuz 44. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnna enzelnet tevrate fiha huden ve nur. Doğrusu biz yol gösterici ve nur olarak, nurlandırıcı olarak Tevrat'ı indirdik. يَحْكُمُ بِهَنَّبِيُّونَ الَّذ۪ينَ أَسْلَمُوا لِلَّذ۪ينَ هَادُوا Kendisini Allah'a teslim etmiş peygamberler, yani Müslüman olmuş peygamberler, Yahudi olanlara onunla hükmederlerdi. وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ Ve Rabbaniyun olanlar, yani Rabbe kul olanlar, ve ahbar olanlar, yani bilginler, alimler de Allah'ın kitabından elde mahfuz kalanla hükmederlerdi. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا Ve işte onlar Tevrat'a şahittiler. فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا O halde ey kullarım, sakın insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir değerle değiştirmeyin. Ayetlerimi az bir değer karşılığında satmaya kalkışmayın. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerdir. Onlar kafirlerin ta kendileridir. Evet, bu ayetiyle Rabbimiz, Yahudilerin hafife aldıkları, arkalarına attıkları, hayatlarından dışladıkları kitaplarını anlatıyor. Doğrusu biz Musa'ya içinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı indirdik. Müslüman olan peygamberler Yahudilere onunla hükmederlerdi. Yahudilere gelen tüm peygamberler Müslümandı ve onlara bu kitapla hükmederlerdi. Rabbimizin ayeti o kadar açık ki Yahudilere gelen tüm peygamberler Müslümandı ve onlara bu Allah'ın Tevrat isimli kitabıyla hükmederlerdi. Evet, önceleri Müslüman olup da sonradan İslam'dan çıkan, kendilerine Yahudi adını takan bu insanların kabul ettikleri Musa aleyhisselam ve öteki peygamberlerin tamamı Müslümandı. Kendilerini bu peygamberlere izafe eden bu Yahudiler, tarih içinde bu peygamberlerin yolundan ayrıldıktan sonra bu peygamberleri de kendilerine alet etmeye çalıştılar. Yani kendileri saptığı gibi, kendileri sapıttığı gibi bu peygamberleri de saptırmaya çalıştılar. Kendileri Müslümanlıktan çıktıkları gibi bu peygamberleri de Müslümanlıktan çıkarmaya çalıştılar. Elbette önceki peygamberlerine karşı böyle davranan bu adamlardan bu son elçiye karşı, ahir zaman nebisine karşı da başkası beklenemezdi. İşte bu son elçi şu anda onları aynı İslam'a davet ediyordu. Üstelik onların inandıkları peygamberlerin hiçbirisini reddetmeden, onlarla arayı açmadan son peygamber, ahir zaman nebisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam işte şu anda onları aynı İslam'a davet ediyordu. Daha önce kendilerine gönderilen Müslüman elçiler ve Rabbaniyun olanlar, ahbar olanlar, yani Rabbe kul olanlar, Allah taraftarı olanlar, Allah safında yer alanlar, Allah bilgisine sahip çıkanlar, Allah yasalarına, Allah davasına gönül verenler, alimler, hikmet sahipleri, takva ve teslimiyet sahipleri, samimi müminler de onlara o kitapla hükmettiler. Hepsi de Tevrat'ın değiştirilip tahrif edilmemesi için birer gözetleyici idiler. Yani onlar bu kitaba şahittiler. Bu kitabı tahriften, bu kitabı unutulup gitmekten, zayi olmaktan koruyabilmek için onlar sürekli Tevrat'ı okuyorlar, sürekli Allah'ın kitabı Tevrat'ı gündemde tutuyorlar, onunla amel ediyorlardı. Çünkü arkadaşlar, önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi, gündemden düşmüş, gündemden düşürülmüş, okunmayan, ilgi kurulmayan, amel edilmeyen, uygulanmayan, yani kendisine başvurulmayan, yani hayatta geçerliliği olmayan bir kitabın korunması asla mümkün olmayacaktır. Böylece Rabbimizin bu beyanından Tevrat'ın zaman içinde niye tahrif edildiğini de anlamış oluyoruz. Anlıyoruz ki Rabbimiz onun hükümlerinden, Tevrat'ın hükümlerinden, ayetlerinden bazılarının korunmasını Yahudi alimlerine bırakmıştı. İşte onların faniliğiyle de tahrif gündeme geliverdi. Yani onların vefatlarından sonra kitap da kayboluverdi. Geri kalanlar, yani onlardan sonra gelenler, insanlardan korktukları kadar Allah'tan korkmaz olunca bu kitabın korumasını bırakıp tahrif ediverdiler. İnsanların hatırına onu bozuverdiler, gizleyiverdiler. İşte bunun için Rabbimiz buyuruyor ki, bakın ey kullarım, insanlardan korkmayın, benden korkun. Unutmayın ki ben herkesten çok korkulmaya layıkım. Eğer korkacaksanız benden korkun. Benim hatırımı herkesin hatırından üstün tutun da ayetlerimi az bir menfaat karşılığında değiştirmeyin. Ayetlerimizi az bir değer karşılığında satmaya kalkışmayın. Kitabın az bir menfaat karşılığında satılmasının ne anlama geldiğini önceki derslerimizde demeye çalışmıştık. Halbuki Rabbimiz şu elimizdeki Kur'an'ın korunmasını yine bu kitabın ayetlerinden öğreniyoruz ki bizzat kendi üzerine almıştır. Yani insanlara bırakmamıştır bunu. Bakın Hicr suresinin 9. ayeti kerimesinde bu hususu anlatırken Rabbimiz şöyle buyuruyordu. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Doğrusu kitabı biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz. Evet, muhakkak ki zikri, Kur'an'ı, gündemi, hayat programını biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz. Onu biz indirdik, koruyacak olan da elbette biziz. Evet, son elçisine gönderdiği bu kitabı, bu dini koruma işini Rabbimiz bizzat kendi üzerine almıştır. Yani bu dinin, bu kitabın, bu peygamberin sahibi Allah'tır. Kıyamete kadar bu zikri, bu kitabı, bu peygamber yolunu koruyacak, ve insanları bu kitap ve bu peygamber bilgisiyle şereflendirecek olan bizzat Rabbimizdir. Gerçekten bu insanlık için en büyük bir lütuftur. Tüm dünya bu kitaba ve bu dine, bu peygambere düşman kesilse de bu dini, bu kitabı ve bu peygamberi ortadan kaldırmaya, ilka etmeye, bozmaya, saptırmaya, tahrif etmeye soyunsa da kimsenin asla buna gücü yetmeyecektir. Yani hiç kimse bu kitabın bir tek harfini bile ortadan kaldıramayacak, değiştiremeyecektir. Kıyamete kadar bu Kur'an ve bu Kur'an'ın pratiği olan Resul-i Ekrem Efendimiz'in sünneti, örnek hayatı, tertemiz hayatı dimdik ayakta duracaktır. Kimse ona müdahale edemeyecek, kimse onun bir harfini bile değiştirme imkanı bulamayacaktır. Ama burada önemli bir hususa dikkatinizi çekmek isterim. Şeytan ve taraftarları bu kitabı bozamayacaklarını anladıktan sonra insanların bu kitaba bakışlarını bozmaya yönelmişlerdir. Yani kitap dimdik ayakta olsa bile bugün Müslümanların kitaplarına karşı bakışları bozulmuştur. İşte şu anda Müslümanım diyen insanların kitaplarına bakışlarını, kitaplarıyla ilişkilerinin seviyesini biliyoruz. Önceki derslerimizde bu konuda epey bir şeyler demeye çalışmıştık. Evet, ey kullarım, insanlardan korkmayın, benden korkun. Kim ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Bu ayetlerle alakalı daha sonra inşallah bir şeyler söyleyeceğim. Bundan sonra bakın 45. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ف۪يهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنْ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٍ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Orada o Tevrat'ta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe dişle ve yaralara karşılıklı ödeşme yazdık. Kim hakkından vazgeçerse bu onun günahlarına kefaret olur. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar zalimlerdir, zalimlerin ta kendileridir. Evet, biz Tevrat'ta o Yahudilere bunları da yazmış, bunları da farz kılmıştık. İşte bunlar Musa şeriatının cezalarıdır. Eğer bir can almış, bir adam öldürmüşseniz, bunun cezası da cana karşılık candır. Yani adam öldüren öldürülür. Haksız yere çıkarılan göz karşılığında göz çıkaranın gözü çıkarılır. Zulmen kesilen buruna karşılık burun, kulağa karşılık kulak kesilir. Dişe karşılık diş kırılır. Yaralar için de kısas uygulanır. Yani yaralayan kimse, yaraladığı kimsede ne tür bir yara açmışsa, kendisinden de o tür bir yara açılır. Tabi bu, ölüme sebep olmayacak cinsten yaralar için geçerlidir. Kim de hakkından vazgeçerse, yani kısas hakkını karşısındakine bağışlarsa, bu kendisi için günahlarına bir kefaret olur. Ya da affettiği suçlu adına bir kefaret olur. Yani demek ki suçluyu affetme yetkisi tamamen mağdura veriliyor. Mağdur karşısındaki suçluyu affetmeli ki bu eylemi günahlarına kefaret olsun. Değilse şu anda insanların affetmedikleri suçluları affedenler çok açıktır ki suça ve suçlulara prim veriyorlar. Suçu ve suçluyu savunuyorlar. Rabbimiz bile hepimizin sahibi olduğu halde kulları üzerinde mutlak egemen olduğu halde mağdurun affetmediği suçluları affetmiyor. Yani mağdurun hakkını arıyor da bu yetkiyi ona devrediyor Allah. İşte aslında kısasın anlamı budur. Kısas mağdura yetki vermektir. Çünkü mağdur kişi karşısındaki suçluyu bizzat kendisi affettiği zaman hem günahlarına kefaret olduğunu biliyor, hem acıları diniyor, hem de suçluya karşı içinde bir kin, bir düşmanlık duygusu kalmıyor. Ayetin sonunda diyor ki Rabbimiz, kim ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte o zalimlerin ta kendisidir. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاهِ وَآتَيْنَاهُ الْاِنْجِيلَ ف۪يهِ هُدًا وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدًا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Onların izi üzerine arkalarından Meryem oğlu İsa'yı, ondan önce gelmiş bulunan Tevrat'ı doğrulayarak gönderdik. Ona yol gösterici, aydınlatıcı olan ve önünde bulunan Tevrat'ı doğrulayan İncil'i sakınanlara öğüt ve yol gösterici olarak verdik. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki, Meryem oğlu İsa'yı da onların, o kutlu elçilerimizin izleri üzerinden yürüttük. Meryem oğlu İsa'yı o peygamberlerin ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak, tasdik edici olarak, Tevrat'tan geriye kalanları tasdik edici olarak gönderdik. Yol gösterici, hidayete ulaştırıcı, yollarını aydınlatıcı ve önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olan İncil'i müttakilere, Allah için bir hayat yaşamak isteyenlere bir öğüt, bir gündem, bir program, bir şeref ve hidayet olarak verdik diyor Rabbimiz. Evet, Hazreti İsa aleyhisselam da yeni bir dinle gelmemiştir. Hazreti İsa aleyhisselam da kendisinden önceki kutlu elçilerin gönderildiği aynı kaynaktan, kendisinden önceki elçilerin izinde, onların teslimiyet dini olan İslam'a teslim olmuş bir peygamberdi. Zaten biliyoruz ki aynı kaynaktan gelen peygamberler asla birbirlerini nakzetmezler. Bilakis aynı kaynaktan gelmeleri hasebiyle birbirlerini tasdik ederler. وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Öyleyse İncil sahipleri Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, işte onlar fasıkların ta kendileridir. Evet, öyleyse İncil sahipleri, İncil'e iman edenler, kendilerini İncil'e izafe edenler, haydi Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Yani hayatlarını o kitapla düzenlesinler. İşte biz İsa'ya ve onun arkasından gelenlere bu kitapla hükmetmelerini emrettik. Haydi onlar da onunla hükmetsinler. Bilesiniz ki Allah'ın indirdiği hükümleriyle hükmetmeyenler, fasıkların, itaatten çıkanların ta kendileridirler. Evet, bundan önceki ayetlerde Rabbimiz kendi indirdikleriyle hükmetmeyi emrettikten sonra bu üç emrinin akabinde kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse kafirlerin, zalimlerin ve fasıkların ta kendileridir buyurdu. Dikkat ederseniz birisinde kafir, diğerinde zalim, bir diğerinde de fasık dedi Rabbimiz. Kimileri bu ayetlerin muhataplarının ehli kitap olduğunu söyleyerek Müslümanları bir kenara almaya çalışmışlar. Efendim bu ayetler bize hitap etmez, bu ayetler bizi ilgilendirmez diyerek kendilerini bu ayetlerin muhataplığından çıkarmaya çalışmışlar. Bu emirle, yani Allah'ın indirdikleriyle hükmetme emriyle biz yükümlü değiliz. Bu emirler sadece Yahudilere verilmiştir. Binaenaleyh bizler Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek zorunda değiliz diyorlar. Gerçekten bu çok yanlış bir değerlendirmedir. Yani gerçekten bir Müslümanın bunu nasıl diyebildiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Nasıl olabilir böyle bir şey? Yani Rabbimiz tarafından onlara emredilen bir şey bizim için nasıl emredilmemiş olabilir? Rabbimiz tarafından onlar için iyi görülen bir şey bizim için nasıl kötü görülebilir? Üstelik bu ayet bizim kitabımızdadır. Yani bizim kitabımızda olan bir emir, bizim kitabımızda mevcut olan bir ayet bizi ilgilendirmeyecek ve sadece onları ilgilendirecek, öyle mi? Yani Allah onlara kitabıyla hükmetmelerini emredecek ama bize emretmeyecek, öyle mi? Kur'an'daki tüm müsbet hitaplar bize ama tüm kötü hitaplar onlara olacak, öyle mi? Ayetlerin siyak ve sibakı ilk bakışta Yahudilerle ilgilidir. Ama biliyoruz ki Allah'ın ayetleri evrenseldir. Sebeplerin hususiliği hükümlerin umumiliğine engel değildir. Öyleyse bilelim ki arkadaşlar, Kur'an'daki ayetlerin tamamı bize hitaptır. Yani bu ayetlerin muhatabı bizleriz. Bakın burada Rabbimiz kim ki Allah'ın indirdiği ayetlerle hükmetmezse onlar kafirdirler, zalimdirler, fasıktırlar buyuruyor. Ve üstelik buradaki men ifadesi öyle özel bir grubu, mesela sadece yönetici kadroyu, egemen zümreyi değil, herkesi ilgilendirmekte, herkesi içine almakta, herkesi kapsamaktadır. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مَنْ Her kim ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse. Bakın burada yöneticiler, idareciler, tağutlar, egemen güçler filan denmiyor. Her kim ki deniyor. Unutmayalım ki bu her kim ki ifadesinin içinde bizler de varız. Öyle değil mi? Bizler hüküm vermiyor muyuz bugün? Evet, bizler de her an hüküm veriyoruz, karar veriyoruz. Evde, mektepte, dükkanda, çarşıda, pazarda her an bizler de hükümler veriyoruz. Şu şöyle olmalı, bu böyle olmamalı. Şu sevilmeli, bu sevilmemeli. Şu giyilmeli, bu giyilmemeli. Şu yenmeli, bu yenmemeli. Şöyle kazanılmalı, böyle harcanmalı. Şöyle bir hukuk, böyle bir eğitim. Şöyle bir sofra, böyle bir harcama kazanma anlayışı, şöyle bir düğün. Bütün bu konularda, hükümlerde bulunurken, kararlar verirken, yargılarda bulunurken, acaba bu hükümlerimiz, bu kararlarımız Allah'ın indirdiği kitaba uygun mu, değil mi? İşte Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler ya kafir, ya zalim, ya da fasık oluyorlar. Bunu her fert, her toplum, her ümmet için arkadaşlar şöyle anlamaya çalışıyoruz. Ne yaptığına, neyle hükmettiğine inanarak, bilerek, hükmü ilahinin dışında bir hükümle hükmeden ve hükmü ilahiyi, yani Allah'ın hükmünü, Allah'ın kitabını reddeden kişi kesin kafirdir. Evet, Allah'ın indirdiğini reddeden, inkar eden ve onun dışında başka bir hükümle hükmeden kişi kesin kafir olmuştur. Hükmü ilahiyi kabul etmekle beraber, Allah'ın indirdiklerini reddetmemekle beraber, onunla hükmetmeyerek başka bir hükümle hükmeden kişi de zalim olmuştur. Yani Allah'ın indirdiği hükmü inkar etmeyen, kabul eden ama onu uygulamayarak başka bir hüküm uygulayan kişi kesin zalim olmuştur. Çünkü adil olanı değil de zulüm olanı tercih etmiştir o kişi. Allah'ın indirdiğine inanan, ondan başkasını uygulamamakla beraber onu da uygulamayan, yani Allah'ın indirdiğini uygulamayan kimse de fasık olur, Allahu alem. İnanıyor adam Allah'ın indirdiğinin doğruluğuna, hak olduğuna ama onu da uygulamıyor, ondan başka yasaları da uygulamıyorsa işte bu da fasıktır diyoruz, Allahu alem. Kimi Müslümanların yaptıkları gibi ayetleri özelleştirmeyi hiç sevmedim. Yani ayetleri seçmeyi, onları bayraklaştırmayı sevmedim. İnandım ki bundan önceki okuduğum ayetler ne kadar değerliyse bu ayetler de o kadar değerlidir. Ya da bu ayetler ne kadar önemliyse ötekiler de o kadar önemlidir. Kimi Müslümanlar bu ayetleri bayraklaştırıyorlar, bu ayetleri özelleştiriyorlar, bu ayetler üzerinde yoğunlaşıyorlar, sürekli bu ayetleri gündeme getirerek ötekiler üzerinde hiç durmuyorlar. Ben öteki ayetler üzerinde ne kadar durmuşsam bu ayetler üzerinde de o kadar söz söyleyip geçmeyi tercih ediyorum. Bundan sonraki 48. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Ey Peygamberim! Kur'an'ı önce gelen kitabı tasdik ederek ve ona müheymin olarak, ona şahit olarak gerçekle sana indirdik. Öyleyse sen de Allah'ın indirdiği ile aralarında hükmet. Sana hak geldikten sonra, sana gelmiş böyle hak bir kitaptan sonra artık kesinlikle sen onların heva ve heveslerine uyma. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَقْتَلِفُونَ Her bireriniz için bir yol ve bir yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat bu verdikleriyle sizi denemesi içindir. Verdikleriyle sizi imtihan etmesi içindir. O halde iyiliklere koşuşun. Unutmayın ki hepinizin dönüşü Allah'adır. O ihtilaf ettiğiniz, ayrılığa düştüğünüz şeyleri size çok yakında bildirecektir. Evet, ey Peygamberim, sana da önündekileri, geçmişteki kitapları doğrulayıcı ve sana bir şahit, bir gözetleyici olarak Kur'an'ı indirdik. Senin Allah tarafından hak bir peygamber olarak görevlendirilmiş olduğuna şahit bir kitap indirdik. Yani bir Kur'an ki sürekli seni izliyor. Bir kitap ki sürekli seni doğruluyor. Senin beyine üzere olduğuna, senin hareket noktanın vahiy olduğuna, senin Allah'ın istediği bir hayatı yaşadığına işte bu Kur'an şahitlik ediyor. Evet, Kur'an onun doğruluğunu tasdik ediyor. Anlıyoruz ki bu Kur'an Resul-i Ekrem Efendimizin her sözüne, her uygulamasına, her sünnetine şehadet etmektedir. Yani bu kitap şahittir ki Peygamber Efendimizin hayatı tertemizdir. Bu kitap şahittir ki Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti, onun uygulamaları dosdoğrudur, tertemizdir. Bu kitap şahittir ki Peygamber Aleyhisselam'ın tüm fiilleri, kavilleri ve takrirleri, yani bize din olarak intikal eden onun tüm hayatı dosdoğrudur, tertemizdir. İşte bu kitap buna şahitlik etmektedir. Buradaki kitabın müheymin oluşunu bir böyle anlıyoruz. Ya da ikinci bir anlamıyla buradaki kitabın, yani Kur'an'ın şahit ve müheymin oluşu önceki kitaplarla ilgilidir. Ey Peygamberim, sana önceki kitapları tasdik eden ve onlara müheymin olan, onlara gözetleyici olan, yani onların doğrularını yanlışlarından ayırt etme özelliğine sahip olan bir kitap indirdik diyor Allah. Evet, Kur'an bu manada müheymindir. Kur'an sağlamacıdır. Kur'an kendinden önceki kitapların sağlamasıdır, ayıklanmasıdır. Yani hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, bozulmuşu sağlam kalmıştan ayırıcıdır, ayıklayıcıdır Kur'an. Eğer önceki kitaplarda geçenler Kur'an'da da geçiyorsa ya da oradakiler Kur'an tarafından da kabul edilmiş, reddedilmemişse bunlar doğrudur, değilse yanlıştır, tahrif edilmiş, sonradan işte onlara konulmuş, yerleştirilmiştir. Bu anlamıyla Kur'an diğer kitaplar için mihenk taşıdır, bilir kişidir. İşte bu kitabın müheymin oluşunu bir de böyle anlıyoruz. Öyleyse Rabbimizin bu beyanı gereği önceki kitaplarda olanlar Kur'an mihengine vurulacak, uygun olanlar kabul edilecek, uygun olmayanlar da reddedilecektir. Önceki ayetlerde demeye çalıştığım gibi aslında Yahudi ve Hristiyanların da bu kitaptan gocunmamaları, aksine bu kitabın gelişine sevinmeleri gerekmektedir. Çünkü tarih içinde atalarının bozdukları, atalarının tahrif ettikleri kitaplarının bir sağlamasını onlara sunarak bu kitap onları bozulmuş bir kitapla cehenneme doğru gidişten uyarmaktadır, korumaktadır. Onun için bu Yahudi ve Hristiyanların bu kitabın gelişinden asla gocunmamaları, bu kitabın gelişine sevinmeleri gerekmektedir. Öyleyse ey peygamberim, artık sen de onların arasında bu kitapla hükmet. Onlardan kasıt bu kitabın müminleri, yani bizler olabileceğimiz gibi Yahudi ve Hristiyanlar da olabilecektir. Çünkü tüm insanlığa elçi olarak gönderilmiş Allah'ın Resulü onlar için de hükmetme yetkisine sahiptir. Evet, onlar arasında ey peygamberim bu kitapla hükmet ve sakın ey peygamberim onların, insanların haktan kopuk heva ve heveslerine tabi olma. Yani onlar hatırına sakın bu kitabın hükmünden başka bir şeye meyletme. Veya sakın sen onlar gibi heva ve heveslerini kitabın önüne geçirenlerden olma peygamberim. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz, sizden her bireriniz için bir şeriat ve bir yol yöntem kıldık. Her ümmete bir şeriat ve kendilerine mahsus onu uygulama yöntemi, yaşama usulü, kendilerine mahsus apaçık bir yol verdik. Şeriat, kaynağa götürücü yol, minhaç da o yolda yürüme şeklidir. Tabiri caizse şir'a otoban, minhaç da ondaki şeritlerdir. Evet, her ümmete farklı şeriatlar verilmiştir. Kaynak tektir ama o kaynağa götürücü yollar, yöntemler, usuller farklıdır. Her ümmet o kaynağa yürüyüş yöntemini şartlara göre kendisi belirlemiştir. Bu fıtratın bir gereğidir. Yani insanlığı tek çizgiye sokmak, tek tipe büründürmek gerçekten fıtrat dışıdır. Eğer Allah öyle murat buyurmuş olsaydı, sizi tek bir ümmet kılardı. Yani isteseydi sizi tek bir din üzerinde ve tek bir şeriat üzerinde toplardı. Dileseydi tıpkı melekler gibi ya da bitkiler ve hayvanlar gibi, dağlar taşlar gibi hepinizin kulluk iplerinizi doğuştan eline alıverirdi de hepiniz mümin olurdunuz. Kafir, müşrik, hak taraftarı, batıl taraftarı olmazdı. Ama Rabbiniz öyle dilememiş. Fakat Rabbiniz sizleri imtihan etmek için sizlere ayrı ayrı şeriatler, ayrı ayrı yollar gönderdi ki kazananla kaybeden açığa çıksın. Demek ki işte bu bizim imtihanımız içinmiş. Bizim Allah'tan gelme bir kitabımız vardı. Bizim Allah'tan gelme bir şeriatımız vardı. Biz ona sarılmış bir hayat yaşıyorduk. Hayrola, bu yeni kitap, bu yeni şeriat da nereden çıktı? Biz asla buna inanmayız mı diyeceksiniz? Yani bağnazlık mı yapacaksınız? Yoksa bu da Allah'tan mı diyeceksiniz? Bizler dün Allah'tan gelen bir şeriate inanıyorken de Allah hatırına inanıyorduk. Şimdi bu yeni kitaba, bu yeni şeriate inanırken de yine Rabbimiz hatırına inanıyoruz diye teslimiyet mi göstereceksiniz? Allah'ın bir sonraki şeriatine ön yargılı mı davranacaksınız? ırkçı bir tavır mı takınacaksınız? Yoksa kaynak tek olduktan sonra, aynı kaynaktan geldikten sonra ne gelmişse kabulümdür mü diyeceksiniz? İşte bunu denemek için böyle yaptık diyor Rabbimiz. Öyleyse ey kullarım, haydi hayırlarda yarışın. Haydi hayırlar peşine düşün. Haydi şeriat ve yol farklılıklarınızdan dolayı, usul farklılıklarınızdan ötürü birbirinizi yemeye değil de, birbirinize düşman kesilmeye değil de, hayırlara koşun, hayırlarda yarışın. Allah'a itaat ve kulluğa koşun diyor Rabbimiz. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ O halde ey peygamberim, Allah'ın indirdiği kitap ile aralarında hükmet. Allah'ın sana indirdiği Kur'an'ın bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın. Heveslerine uyma. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah bir kısım günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ İnsanların çoğu gerçekten fasıktırlar. Evet, onlar arasında, gerek ehli kitap arasında, gerekse tüm insanlar arasında bu kitapla hükmet peygamberim. Yani tüm hükümlerinde, tüm kararlarında dayanağın bu kitap olsun. Sakın ha sakın peygamberim, insanların heva ve heveslerine tabi olma. Tüm hükümlerinde bu kitap egemen olsun. Tüm adımlarını bu kitap rehberliğinde at. Böylece insanların seni Allah'ın sana indirdiği Kur'an'ın bir kısmından vazgeçilmelerinden, gündem değiştirmelerinden, seni yamultmalarından emin olursun. Eğer illa da seni saptırmaya, seni bu kitaptan vazgeçirmeye ısrarlı davranırlarsa, bilesin ki Allah ısrarlı davranmalarından ötürü onları cezalandırmak istiyor. Onların pek çoğu gerçekten itaatten çıkmış fasıklardır. Allah belki de onları böylece fıskı fucurlarıyla baş başa bırakıvermekle onları cezalandırıyor. Elbette kendi heva ve heveslerine sarılarak Allah'a sırt dönenler cezasız bırakılmayacaktır. Yani aslında kendi kendilerini cezalandıranlar bu adamların bizzat kendileridir. Evet, bu ayetlerde Resulullah Efendimiz ehli kitabın heva ve heveslerine uymama konusunda uyarılıyor. Tabii sadece Peygamber Efendimiz değil, onun şahsında hepimiz uyarılıyoruz. Bakın Allah diyor ki, eğer onların heva ve heveslerine uyarsanız, dinin hükümlerinden, kitabın ayetlerinden bir kısmını terk etmek zorunda kalırsınız. Çünkü onlar sizi şartlandırırlar. Onlar sizi yolunuzdan koparırlar. Çünkü onlar kendilerine, kendilerinin istedikleri cinsten şeyler indirilmesini isterler. Onlar kendilerine, kendi arzularına, kendi şehvetlerine, kendi heva ve heveslerine tapınmak isterler. Öyleyse sakın insanlar ne der, el alem ne der, el alem ne düşünür diye bir hesabın içine girerek şunları duyurmayayım demeyin. Eğer insanlar heva ve heveslerine uyuyorlar, vahye dayanmıyorlarsa, yani insanların istinat noktaları vahiy değilse, yani insanlar kitap ve sünnetten habersiz bir hayat yaşıyorlarsa, kesinlikle onlara tabi olmayın. Onları dinlemeyin. Onlarla birlikte hareket etmeyin diyor Rabbimiz. Eğer bu tür zavallıların heva ve heveslerine tabi olursak, arkadaşlar o zaman kesinlikle bilelim ki Rabbimizi ve onun ayetlerini terk etmek zorunda kalırız. Allah korusun, o zaman hayatımızda Rabbimizin ayetlerine gündemimizde asla yer kalmaz. Onlara tabi olduğumuz zaman onların gündemlerine de tabi olmak zorunda kalırız. Allah bizi böyle bir duruma düşmekten korusun inşallah. İşte görüyoruz. Her gün yeni yeni gündemle insanları meşgul ediyorlar. Yani ne zaman bunların vahiylerinden vakit bulup da insanlar vahye dönebilecekler? Bugün şu konu, öbür gün şu konu derken gündemi tamamen dolduruyorlar ve insanların vahiyle meşgul olmasına fırsat vermiyorlar. Allah korusun, öyle olunca da ahiret gündemlerimizden düşüverir. O zaman yine Rabbim muhafaza buyursun, tıpkı onlar gibi sırf dünya ve dünyalık düşünen birer materyalist olup çıkıveririz. Yani tıpkı bu müşrik kafalar gibi Allah yetkilerini alıp birilerine veren birer demokrat, birer laik olur çıkarız. Ve korkuyorum, farkında olmadan hızla Müslümanlar, Allah korusun, buna doğru gidiyorlar. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde, 50. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor Rabbimiz. Efe hukmel cahiliyeti yebğûn ve men ahsenu minallahi hukmen liqavmin yuqinun. Onlar cahiliye devri hükmünü mü arıyorlar? Cahiliye devri hükmünü mü istiyor onlar? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ Yakinen bilen bir millet için Allah'tan daha iyi hüküm veren kim vardır? Yoksa onlar cahiliye hükmünü, cahiliye kanunlarını, cahiliye hayatını, cahiliye yasalarını mı arıyorlar? Yani bu beyinsizler Rableri kendilerini adam yerine koyup, muhatap kabul edip vahiyle kendilerini şereflendirdiği halde onu bırakıp da cahiliye yasalarını mı istiyorlar? Cahiliyenin hükümlerini, cahiliyenin değer yargılarını Allah hükümlerine, Allah yasalarına tercih mi ediyorlar? Yani heva ve heveslerini, menfaatlerini Allah bilgilerinden üstün mü tutuyorlar? Çünkü cahiliye yasaları heva ve hevesler üzerine bina edilir. Cahiliye yasaları menfaatler üzerine oturtulur. Yoksa bu adamlar hem dünyalarını hem ahiretlerini mamur edecek, kendilerini hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ulaştıracak Allah yasalarını bir kenara bırakıp da basit dünya menfaatlerini ön plana çıkaracak cahiliye sistemini mi arzu ediyorlar? Halbuki yakîn bilgisine sahip olan akıllı bir toplum için Allah'tan daha iyi hüküm veren, Allah'tan daha güzel yasa koyan kim vardır? Allah'tan daha alim kim vardır? Halbuki insan cahildir, Allah alimdir. Yani insan yasa yaparken hep menfaatlerinin etkisi altındadır. Menfaatleriyle hareket eder. Ama Allah'ın yaptığı yasalarında hiçbir menfaati yoktur. Kimseye bir ihtiyacı, bir müdahanesi yoktur Allah'ın. Ama yasa yapma yetkisini, kanun koyma yetkisini Allah'a değil de insanlara verirseniz, elbette yasa yapanlar kendi menfaatlerini ön planda tutacaklar. Yani yasaları hep kendi çıkarları doğrultusunda yapacaklardır. Yani yaptıklarıyla mutlaka kendileri için bir çıkar sağlamayı hedefleyeceklerdir. Mesela yasayı yapanlar hırsızlarsa elbette hırsızlığı ve hırsızları kayırıcı, eğer içkicilerse içkiyi ve içkicileri kayırıcı yasalar yapacaklardır. Yani toplumda hiçbir zaman eşitlik olmayacaktır. Toplumda tanrılar kullar, yasa yapıcılar o yasayı uygulayanlar, yönetenler yönetilenler, ezenler ezilenler, zalimler mazlumlar, tanrılar ve kullar hep var olacaktır. Ama yasayı Allah yaparsa herkes onun yasalarının uygulayıcısı olarak, yani herkes kul olarak eşit bir konumda olacaktır. Bundan sonra bakın 51. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Ey iman edenler! Sakın Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin. Dost olarak onları benimsemeyin. Onlar birbirlerinin velisidirler. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden her kim onları veli edinir, onların velayetine tabi olursa kesinlikle bilsin ki o da onlardandır. Allah zulmeden kimseleri asla doğru yola eriştirmez. Evet, ey iman edenler! Sakın ha sakın Yahudi ve Hristiyanları evliya edinmeyin. Onları veliler kabul etmeyin. Onları velayet mevkiine oturtmayın. Yani onları karar merci yapmayın. Hayatı ilgilendiren konularda onları dinlemeyin. Onlarla birlikte hareket etmeyin. Kendileri sattıkları gibi sizleri de ne yapıp yapıp sattırmak isteyen, yani sizleri de kendi cehennemlerine çağıran bu insanların düşüncelerine, anlayışlarına, girdaplarına kapılıp dininizi, kitabınızı kaybetmeyin. Onların gittikleri cehenneme gitmeyin. Onların aldıkları kararları uygulamadan yana bir tavır sergilemeyin. Unutmayın ki sizin veliniz Allah'tır, sizin veliniz müminlerdir. Velayetinizi Allah'a ve Allah dostlarına verin. Dünya işlerinizde bireysel, sosyal, ailevi, toplumsal, ekonomik, siyasal tüm problemlerinizin çözümünde, ahirete müteallık işlerinizde, yani hayatın tüm alanlarında eğer bir vela ilişkisi içine girecekseniz, yani birileriyle birlikte hareket edecekseniz, birileriyle istişare edecek, birilerin kararına başvuracaksanız, birilerinden akıl alacaksanız, bunlar kafirler değil, ancak ve ancak Allah dostluğuna ehil müminler olmalıdır. Müminleri sevmeli, müminleri dost bilmeli, müminleri veli bilmeli, müminlere bağımlı olmalı, müminlerin derdini, tasasını kendi tasanız, onların sevincini kendi sevinciniz, başarılarını kendi başarınız bilmelisiniz. Tüm işlerinizi, tüm hayatınızı, siyasetinizi, ekonominizi, eğitiminizi, sosyal ve bireysel hayatınızı, aile hayatınızı müminlere göre düzenleyecek, hesabınızda hep müminler olacaktır. İzzet ve şerefi Müslümanlarda ve Müslümanlarla birlikte olmakta göreceksiniz. Değilse Allah korusun, bir takım basit dünyevi hesaplarla, bir takım basit menfaat kaygılarıyla müminleri bırakır da kafirleri dost edinirseniz, onların velayeti altına girer, onların kararlarını uygular, hayatınızı onlar kaynaklı yaşamaya başlarsanız, sonunda onlar gibi inanmaya, onlar gibi düşünmeye başlayıverirsiniz ve Allah korusun onların gittiği cehenneme gitmek zorunda kalırsınız. Öyleyse unutmayın ki ey müminler, sizler birbirinizin velisi olduğunuz gibi onlar da birbirlerinin velisi ve dostudurlar. Onlar arasında da karşılıklı velayet ilişkileri vardır. Birbirleri adına karar alırlar ve birbirlerinin kararlarını, yasalarını uygularlar. Kafirlerin müminlerle, müminlerin de kafirlerle asla bir velayet ilişkileri olamaz. Akraba bile olsalar müminle kafir arasında bir dostluk, bir velayet ilişkisi yoktur. Müminlerin velileri, valileri, idarecileri, karar mercileri ancak kendileridirler ve kendilerinden olanlardır. Hal böyleyken فَتَرَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ ف۪يهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى اَنْ تُص۪يبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ نَادِم۪ينَ Kalplerinde hastalık olanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara koştuklarını görürsün. kafirlere koştuğunu görürsün. Olur ki, umulur ki Allah müminlere bir zafer verir veya katından bir emir getirir de kalplerinde gizlediklerine içleri yananlardan olur onlar. Evet, kalplerinde şüphe ve nifak hastalığı bulunan bir kısım zavallıları görürsün ki onlarla dost olma ve yardımlaşma konusunda yarış yapmaktadırlar. Kalbinde hastalık bulunan münafıklar, Yahudi ve Hristiyanlarla dostluk kuracağız, onların gönüllerini kazanıp gözlerine gireceğiz diye koşturup duruyorlar. Başımıza bir iş gelmesinden korktuğumuz için onların işlerine yarayacak tavırlarda bulunmak zorundayız diyorlar. Ne olur ne olmaz. Zaman değişir, devran döner de bu kafirler Müslümanlara karşı galip bir konuma gelebilirler. Müslümanlara verecekleri zararlar bize de dokunabilir. İyisi mi onlarla da iyi ilişkiler kuralım. Onların gözüne girecek tavırlar sergileyelim diyorlar. Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde, Müslüman görüntüsü sergiledikleri halde, Müslümanlarla beraber olduklarını iddia ettikleri halde, geleceklerini garantiye alabilmek için Müslüman olmayanlarla, düşmanlarla işbirliği içine girerek çıkarlarını ön planda tutuyorlar. Sanki bu tavırlarıyla bu adamlar şunu söylüyorlar: bizler aslında Müslüman değiliz. Biz aslında sizlerdeniz. Biz bir menfaat maksadıyla Müslüman görünüyoruz. Bir menfaat elde ederiz diye buradayız. Menfaatlerimiz icabı Müslümanların arasındayız. Ama ne olur ne olmaz. Belki bir zaman felaketiyle karşı karşıya kalırız da Müslümanların arasında bulunuşumuzdan ötürü zarar ederiz diye bir korkumuz var. Onun için İslam karşıtı güçlerle de iyi geçinmek zorundayız. Yani bunlar kazandığında da biz kazanmış olalım, onlar kazandığında da biz kâr etmiş olalım diyorlar. Yani İslam mutlak haktır. Allah'ın dini, Allah'ın dedikleri mutlak doğrudur diye biz buradayız demiyorlar da ne olur ne olmaz diyerek tereddüt içinde hareket eden, menfaatlerini kıble edinen münafıklar anlatılıyor. İşte şu anda da Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde, Müslümanların arasında göründükleri halde, ehli kitabın kafirlerin gözüne girebilmek için onlardan gelebilecek tehlikelere karşı kendilerini sağlama alabilmek ve onlarla vela ilişkileri kurabilmek, onlarla bir olup irticayla, İslam'la mücadelede ortak tavırlar geliştirmek için koşturanları görüyoruz. Bakın, bu tür münafıklar için buyuruyor ki Rabbimiz, umulur ki Allah katından müminlere bir fetih, bir zafer getirir de desteklediği müminleri kafirler karşısında üstün bir konuma çıkarır da bu münafıklar Allah düşmanlarına karşı içlerinde besledikleri şeylerden dolayı pişmanlık duyarlar. Belki böylece Allah hakkında, Allah'ın dini hakkında, Allah'ın güç ve kuvveti hakkında girdikleri bu yanlış düşüncelerinden ötürü vicdanları sızlar hale gelirler. Bundan sonra bakın 53. ayeti kerimesinde Rabbimiz yine aynı konuyla alakalı şöyle buyuruyor: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَهَا اُولَٰئِ الَّذ۪ينَ اَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِضَتْ اَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِر۪ينَ. İnananlar, iman edenler, sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıdır derler. Onların tüm amelleri boşa gitmiştir ve kaybeden kimseler olmuşlardır. İşte bu ve benzeri ayetleriyle Rabbimiz o münafıkların iç yüzlerini, iki yüzlülüklerini ortaya seriverince gerçekten iman eden, tam iman eden müminler dediler ki: ey Yahudiler, Bunlar mı sizin dostlarınız? Bunlar mı sizinle beraber olduklarını iddia edenler? Bunlar mı size yardım sözü verenler? Bunlar mı sizinle anlaşma yapanlar? Yani bizimle aranızda çıkacak bir savaşta sizin safınızda yer alacaklarına dair olanca yeminleriyle size söz verenler bunlar mı? Sizler Müslümanlar tarafından Medine'den çıkarılırsanız biz de sizinle birlikte geleceğiz. Sizi yalnız bırakmayacağız. Size karşı asla peygambere itaat etmeyeceğiz. Size karşı olan hiç kimseyle birlikte hareket etmeyeceğiz. Yani Müslümanlara karşı sizin yanınızda olacağız diyenler bunlar mı? Bunlar yalan söylüyorlar. Bunlar çıkarlarını önceleyen, çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen insanlardır. Bu adamların sabit bir inançları yoktur. Gündelik çıkarlarına göre hareket eden, değişken, mükelamun insanlardır bunlar. Yani bugün çıkarları neredeyse oradadırlar. Ertesi gün değişen çıkarları sebebiyle başka yerdedirler. Evet, münafıklar böyledir. Bunlar ne kafirdir ne de Müslümandır. Kafir görünürken de, mümin görünürken de samimi değillerdir. Bunlar sadece menfaatlerinin kullarıdırlar. Menfaatleri neyi gerektirirse, hangi tarafta bulunmak işlerine gelirse o tarafta yer alırlar. Genellikle bu adamlar Müslümanların güçlü olduğu toplumlarda görülürler. Müslümanların güçsüz olduğu ortamlarda küfürlerini açıkça ortaya koyabildikleri için böyle münafıkça tavırlara ihtiyaç duymazlar. Müslümanların güçlü oldukları ortamlarda bu tür insanlar inanmadıkları halde inanmış gibi görünürler ve için için kafirlerle işbirliği içine girerek Müslümanları arkadan hançerlemeye çalışırlar. Kafir güç odaklarıyla gizli gizli anlaşmalar yaparak Müslümanları yok etmenin hesabına girerler. Kafirlerle birlikte hareket ederler. Ama aslında bu adamlar kafirlerle de beraber değillerdir. Yani bu münafıkların asıl amacı küfür de değildir. Yani bir kafir gibi ideolojik bir küfür taraftarı da değillerdir bu adamlar. Müslüman da değillerdir. Bunlar kimliksiz insanlardır. Davasız insanlardır. Onların dinleri de davaları da sadece menfaatleridir. Menfaatleri gereği bir sarkaç gibi bazen küfre ve kafirlere, bazen de imana ve Müslümanlara meylederler. İşte böyle tercihsizlikleri sebebiyle, ahlaksızlıkları sebebiyle bu adamların tüm amelleri boşa gitmiştir diyor Rabbimiz. Müslüman olmadıkları halde Müslümanları aldatabilmek için Müslümanlık gösterisinde bulunarak namaz da kılmış olsalar, oruç da tutmuş olsalar hepsi boşa gitmiştir. Hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğramış, kaybetmiş insanlardır onlar. Bundan sonraki ayetinde Rabbimiz işte böyle dininden dönen, irtidat eden münafıkları yok edeceğini, onların defterlerini dürüp, onların yerine kendisini kendisinin istediği gibi seven, kendisine kendisinin istediği gibi iman eden, kendisinin de kendilerini sevdiği, müminlere karşı son derece merhametli, alçak gönüllü, kafirlere karşı da onurlu davranan, imanlarının izzet ve şerefini yaşayan, kendi yolunda cihad eden, kınayanların kınamasına aldırış etmeden, kendisine kulluklarını sürdüren kullarını getireceğini anlatacak. Ama burada kalıyor, Allah gereğiyle iman edip amele yönelen kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.